ईषद समाप्त कल्प देश्य देशीय ईषद समाप्त सप्तमी का एक वचन कल्प देश्य देशीय प्रथमा का बहुवचन दो पद ईषद असमाप्त विशिष्ट अर्थ में विद्यमान प्रथमांत समर्थ संबंध प्रातिपदिक कौन से समर्थ संबंध नहीं बोलना प्रथमांत जो है पदों से चाहे वो सुबंत हो जाए तिंगंत सुबंत और तीन सुबंत हो तो प्रथमांत लेंगे नहीं तिंगंत क्रिया स्वार्थ में इसलिए कर देना। स्वार्थ क्या होगा ईषद असमाप्त विशिष्ट तत्त्व विषय से ज्ञान है विद्वान है तो ईषद ज्ञान में कमी जितनी ज्ञान होना चाहिए पूरा नहीं असमाप्ति है दौड़ने में है तो उसे कुछ कमी यदि तो कोई पदक नहीं मिल रहा है ये होता है। तो कोई भी क्रिया हो चाहे जो भी गुणवाचक शब्द है इसलिए अगर ऐसे वस्तुवाचक शब्दों से होगा जिसमें कुछ कमी की व्याख्या हो सकती है ऐसे शब्दों से ईषद असमाप्ति अर्थ में कल्पक देश्य और देशीयर ये तीन प्रत्यय होते हैं कुछ कमी को बताने के लिए ये प्रत्यय हुआ करते हैं। ईषद ऊनो विद्वान थोड़ा कम विद्वान है जिस विषय को पढ़ता है या पढ़ाता है उस विषय में से कुछ ज्ञान की भी कमी है इस अर्थ में लगभग विद्वान है लगभग विद्वान है यानी कि अविद्वान को नहीं कहा रहे हैं बिल्कुल या आधा ज्ञान वाला भी नहीं 75% ज्ञान भी नहीं या तात्पर्य 90% ज्ञान 10% अभी ईषद ऊन मैंने उतना ही लेना पड़ेगा ना अधिक से अधिक उसको है लेकिन थोड़ा कमी अभी कसर रह गया जैसे कहते ना अभी थोड़ी कसर रह गया वैसे कई चीजों का ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं है अनुभूति नहीं होने से समझाने में बड़ा दिक्कत होता है केवल थियरी पढ़ पढ़कर समझाना कठिन काम होता है थोड़ा तो अनुभव हो तो समझाने में आसान हो जाता है। जैसे विज्ञान में इसलिए क्या करते हैं प्रैक्टिकल कराते हैं प्रैक्टिकल कराने से क्या होता है साथ साथ अनुभव भी करते जाता है और जो पढ़ाने वाला वो भी प्रैक्टिकल किया हुआ है पहले से इसे उसी को पता है समझाना आसान हो जाता है उसको जैसा भी क्वेश्चन पूछो प्रैक्टिकल जिसको फट जवाब दे देगा वो ऐसे प्रैक्टिकल मालूम नहीं है जिसको प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं ज्ञान नहीं है केवल सैद्धांतिक ज्ञान है तो क्या करेगा वो पुस्तक बांचेगा जब नहीं निकलेगा फिर कल बताऊंगा कल बताएगा पुस्तक ना निकालेगा कल नहीं निकालेगा तो ताली देगा मिला है ना कहीं किसी पुस्तक में क्या करेगा ये समस्या हो जाता है। इसलिए कहते हैं ईषद ऊनो विद्वान का तात्पर्य है अनुभव रहित ज्ञानवान विद्वस सु कल्प प्रत्यय पित क्या स्वराग सुपिताऊ अनुदाताऊ विद्वस सु कल्प बचा प्रातिक संज्ञा सुब्लुक विद्वत कल्प विद्वस कल्प सकार को क्या होगा तकार हो जाएगा कौन सुध रहा है हाँ बस उस हम दह पहले द कर लो फिर खरीच त कर दो विद्वत कल्प वसु स्वर्णुहाम दह वसवंत है ना विद्वस द करना खरीच लगा देना तो हो जाएगा विद्वत देश्य इसी प्रकार से विद्वत विद्वस सु देश्य प्रत्यय सु का लोप प्रासंगिक शब्द हो गया विद्वस देश्य या केवल वसु स्वर्ण से लग जाएगा सा को द होगा तो हो नहीं सकता पर खर नहीं है देश्य विद्वत देश्य इसी प्रकार विद्वत देशीय स्वर करने के लिए एक रित एक अरित है ना देश और देशीय में क्या है अंतर कुछ नहीं है ई एक्स्ट्रा है वहां पर देशीय और देशीय ई मात्र तालु शकर में अधिक है और रित है स्वरार्थ रित है स्वरार्थ ईषद असंपूर्ण पचती पचती कल्पम ईषद मने असंपूर्ण पूरा पकाता नहीं आधा कच्चा पच्चा पका देता है थोड़ा और कसर रख देता है पकाने में चावल पकाने में अधिकतर लोग देते एक कनिका छोड़ देते जब यू करोगे ना रगड़ोगे पांच कनिका होता है शुरू में, पांच तनिका दिखते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं चार कनिका पकाने तक के पकाने पकाते हैं, फिर बाद में ढक के रख दें तो अपने आप अंतिम कनिका सही ढंग से पकता है तो वो फिर चिपकता है, दान अलग अलग रह जाते हैं ठीक है। और पहले पूरे पका कर ढक के रख दिया फिर तो हलवा बन जाएगा अंदर, ये सब गलती होती है, या ज्यादा पका देते या तो आधा पका देते हैं। कला है ये भी पकाना, कोई साधारण बात थोड़ी है। हम लोग सब क्या है पचति कल्प, हम लोग कहाँ कलाकार इस काम में है, पचति कल्प। कभी नमक ज्यादा हो जाता है तो कभी तेल कच्चा रह जाता है, कभी मसाला ज्यादा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो चलो ठीक है, क्या है जो प्रारूप कर्म है वही मिलेगा, यही मान के खाना है और क्या, जो प्रारूप में है वही खाना है। साधुओं का तो ऐसा ही होता है, लास्ट में ही बोलते हैं साधु तो शुरू से ही मान के चलते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई पत्नी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड के भोजन बना के खिलाने वाली तो है न, घर में है कि कोई माँ बाप हो तो भाई स्टैंडर्ड भोजन हर रोज एक तरह के ढंग के बना रहे, या तो रोज बनाने वाले बदलते हैं या अन्य क्षेत्र बदलते रहते हैं या स्थान ही बदल जाते हैं। महात्माओं का तो ये हाल है, कभी ऋषिकेश में कभी हरिद्वार कभी बनारस कभी किस आश्रम कभी किस आश्रम में खा रहा है, कहाँ से उसको स्टैंडर्ड भोजन मिलेगा क्वालिटी का। बनाने वाले अलग अलग लोग हैं, अपने अपने तरीके से बनाते हैं, इसीलिए महात्माओं को तो 100% प्रारंभ कर्मानुसार ही भोजन अधिकतर मिलता है। जब तक एक परिपक्व अवस्था नहीं होता या बीमार उमार हो गया, कोई सेवक रह गया और सेवक की दया है तो वो सेवक थोड़ा टिक जाता है, दयावान सेवक ही टिकता है, नहीं तो कहाँ टिकते हैं, सेवक भी भाग जाते हैं, दयावान सेवक ही टिकता है, वो टिक करके अपना सेवा करता है तो एक स्टैंड भोजन मरने तक बीमार अवस्था में ही मिलता है, पहले तो मिलता ही नहीं, बेचार बीमारी में मिलता है सही सही भोजन। इसलिए कहते थे चैतन्य गिरिजी महाराज जो थे ना महामंडलेश्वर, बड़े अभागा चेतन तुम, कहते बड़े अभागा चेतन तुम, जब चना है तो दांत नहीं दांत है तो चना नहीं, क्यों कहते आप पकवान है तो डायबिटीज है, जब डायबिटीज नहीं था तो पकवान नहीं मिलता था। क्यों मंडलेश्वर को मिठाई के डिब्बे आते थे, कहते अब क्या करे मिठाई डिब्बा देखते रहता हूँ खाता था इसे बड़े अभागा तो चेतन चेतन तुम बोलते करे चेतन गिरी खुद को बोलते तो बड़े अभागा है, जब दांत था तो चना नहीं मिली, जब चना है तो दांत नहीं रह गया, अब पकवान है तो डायबिटीज है, जब डायबिटीज नहीं था तो कभी दिखाई नहीं दिया। बड़े विचित्र है संसार की लीला ऐसा ही है। पचति कल्प विभाषा सुपो बहुत पुरस्तात्तु, विभाषा वे है सुपह पंचमी के एक वचन, बहुत प्रथमा के एक वचन, पुरस्तात् अवे तू अवे पांच पद, अस्ताति प्रत्यय पुरस्तात् न देव अस्ताति प्रत्यय पुरुषत से अस्ताति न अस्तात् बचता है पुरस्तात् बन जाता है, शास्त्र व्यक्ति के अंतर्गत आता है आस्था के प्रति परिगणना में किया गया है। ईश्वर असमाप्ति विशिष्ट अर्थ, अर्थ वही रहेगा, ईश्वर असमाप्ति विशिष्ट अर्थ सुबंता सिंहशक अनुवृत्ति नहीं रहा, सुबंता बहुच वास बहुच विकल्प होगा, सच प्रागेव ये प्रत्यय परस्त नहीं होगा, यह प्रत्यय मन सूत्र में कहा गया पुरस्ता, इसलिए प्राग होता है परह को बात दिया, न तू परतः इसलिए पर में नहीं होगा, पर में प्रासंग कैसे होगा प्रत्यय पीछे हो जाएगा था तक देवे कृत्यजित समासाश्च में, आप क्या कहते कृत्यजितांत समासाश्च प्रसंज्ञा स्यु यह पढ़ते हो लघु में, लेकिन आगे शास्त्र कर समझाया कि नहीं नहीं ऐसे स्थल में गड़बड़ हो जाएगा, प्रासंज्ञा कौन करेगा सुप नहीं आएगा तो बहुत प्रत्यय करना ही व्यर्थ हो गया, पद ही नहीं बनेगा, जो पद नहीं बने ऐसे कार्य करके फायदा क्या, आप पदम ना प्रवीण जी अब क्या करें, इसलिए इसने वहां पर विचार करके भाष्यकार निर्णय दिया है कृदंत तत्से तहित के लिए क्या करना, कृत में तो कृदंत अर्थ कर देना, कृदंता तद्धित युक्ता तहितांता नहीं समझना रही, कृदंता तद्धित युक्ता समासाश्च अंतत्व जोड़ देना, तदित में युक्तत्व अर्थ लेना, तदितेन युक्ता इति तद्दिता कृदंता कृतः अंत है कृत अंतो एशांते कृदंता वह अंत शब्द समास है और तदित में युक्त शब्द है और समास कुछ भी नहीं, देखने में पता नहीं लग रहा कृत समासाश्च प्रत्यग्रहणे तदंत ग्रहण क्या करते हैं कृत से कृदंत अर्थ ले लेते हो और तद से भी तैतांत लेते हो, लेकिन कहा कि नहीं तदित में आप तैतांत नहीं लेंगे किन तदित युक्त कहना पड़ेगा, तभी आप बहुज प्रत्यय में जो पूर्व में हो रहा है तो उसको भी क्या है जब पूर्व में हो जब पर में जब बीच में हो तदित युक्त है ना, तो प्रसंग हो जाएगा। एक और प्रत्यय बाद में अकच वो बीच में घुस जाता है और उसी प्रसंग कैसे करोगे, प्रातिपदी का बीच में चला गया हो अब तैतांत में गए नहीं तैतांत कैसे कहोगे उसको, प्रसंग कैसे करेंगे, नहीं प्रसंग होगी तो फिर पति नहीं बनेगा बेकार। तीसरे उन्होंने क्या कहा यहां तदित प्रकरण में एक प्रत्यय तो पीछे होता है एक प्रत्यय बीच में होता है अधिकतर सामने होता है, ऐसे इसी वजह से कहा यहां पर तदितेन युक्ता यदि तदिताः तेन युक्तम कर लेना तेताः, इसलिए क्या हो गया कृदंताः तेतांताः समासश्च प्रातिसंज्ञा स्युः ऐसा किया है वहां पर, इसलिए क्या हुआ ये बहुच प्रतिपूर्व में होने के बावजूद भी प्रासंगिक हो जाएगा। देखो जैसे ईषद ऊना पटु थोड़ा कम चतुर है इसकी चतुराई पकड़ में आ जाता है, इसीलिए तो थोड़ा कम चतुर होता है ना तो चतुराई करने लग जाए तो पकड़ में आ जाएगा, तो पक्का चतुर होगा वो जो चतुराई करेगा तो कोई समझ ही नहीं पाएगा क्या करने जा रहा है ना। लेकिन संसार में ऐसा है आप जितने भी चतुर बनो आपसे भी एक अंगुल बड़े बुद्धिमान रहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी दांव पे फंस जाता है चलता नहीं, अपने आप को बड़े होशियार हर आदमी समझता है लेकिन हर कहीं ना कहीं क्या करो अपने फेल हो जाता है, कोई ना कोई उसको भी पहचानने वाला उसका भी उसको भी जो है लगड़ा भी करने वाला मिल जाता है, इसलिए अहंकार करने से हम जो भी हैं जैसा भी हैं तो परमात्मा रखा है जैसा उसे ठीक जहा विधि राखी अंता है विधि रही हो जैसे रखे वैसे जो अहंकार करेगा वो फंसेगा बर्बाद हो जाता है, इसलिए कहते कि देखो ईषद गुना पटुहु थोड़ा कमी है पटुता में चतुराई में, ऐसा व्यक्ति को क्या कर दिया आपने बहुच प्रत्यय कर दिया पटु सु बहुच, बहुच कहा होगा पर में नहीं पीछे पुरस्कार, इसलिए बहुच पटु सु ऐसा लिखूंगा बहुच पटु सु ऐसा लिखना हाँ, पटु सु बहुच नहीं जैसे हमेशा होता है ना, प्राप्त ऐसे ही था कि प्रत्यप्रसक अधिकार है यहाँ प्रतिकार प्रत्यप्रसक अधिकार चल रहा है अधिकारों से परा आना आ रहा था, इसे प्रतिकार ने क्या कहा न तो पर्वत जो सूत्र में पुरस्ताप मैंने प्राप्त हो पूर्व में हो, अतः यहाँ क्या लिखेंगे अभी अलौकिक विग्रह वाक्य में बहुच पटु सु इसकी प्रासंज्ञा हो गई कृत समास सूत्र से ही कि वहां तैतांत नार्थ करके तैत युक्त कर दिया अतः इसका भी प्रासंज्ञा हो गया, प्रासंज्ञा के बाद सुपदार्थ प्रसंग लुक हो गया बहुपटु एक देश कृत मनवत पुनः प्रसंग को मान करके स्वायत्पत्ति बहुपटु बहुपटु बहुपटवा बनेगा एक पक्ष में हो गया और विकल्प से होता ना विभाषक है इसलिए पटु कल्प कल्प भी हो गया, यहां ये सूत्र सुबंध से ही होता है क्यों कहा पूर्व सूत्र में तिंगंत भी अनुवृत्ति था उसके बाद भी ये सूत्र है अर्थ तो सब अनुवृत्ति कर लिया आपने ईश्वर समाप्त को और विभाषक से कल्प शरीर भी आ गया लेकिन तिंग से कुछ निवृत्त कर दिया आपने क्योंकि तिंगंतों में प्रयोग नहीं देखा गया सुप्रतिम ये यदि कल्पम बहु ये यदि ऐसा अर्थ नहीं हो कहीं प्रयोग में देखने को मिलता है बहु ये यदि प्रयोग वेदों में या अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है अतएव उसको छोड़ करके क्या सुबंतों से विधान किया ये यदि कल्पम ईषद गुनो ये जति आपने जेती दिया अच्छा हमारे ये जति छाप दिया कोई बात नहीं कोई भी क्रिया पद थोड़ा कम विजय को पाया थोड़ा कम विजय को पाया, जीता सही लेकिन थोड़ा कम मार्जिन से जीत लिया, जैसे होते ना कम मार्जिन, सोचा था 1 लाख वोट से जीतेंगे लेकिन जीता 10,000 वोट से, जीता तो है। और आजकल तो गणना होती है कितना मैच खेला गया, 100 मैच, उसे कितना जीते वो नहीं बोल पाएगा, कितना हारे ये बोल पाएगा, सबसे ज्यादा हारना होता है, सबसे ज्यादा हार गए 60, जीता कितना 30, बराबरी कितना हुआ 2, बाकी बरसा था खराब। ईशदूनो यजती यजति कल्पम जयति कल्पम, इस प्रकार प्रागिवात कह, प्रागिवात कह, प्राग प्रथमा के एक वचन, युवाक पंचमे एक वचन, कह प्रथमा के एक वचन, अनेक अर्थों में होगा ये। इवे प्रतिवृत्ति तब प्राप्त का अधिकार, इवे प्रतिकृत 96 वाला सूत्र है, 5396, ये 5370 है, 70 से 96 तक क प्रत्यय अधिकार गएगा, अनेक अर्थ बीच बीच बोलेंगे अभी, उन अर्थों में क प्रत्यय होएगा। इवे प्रतिकृत प्राप्त का अधिकार, ये प्रतिकृत से पूर्व तक क अधिकार जाएगा, सबसे पहले वही दे रहे जो बीच में होने वाला प्रत्यय। अवे सर्वनाम नाम अकच प्राप्ते है, अवे सर्वनाम नाम अकच प्राप्ते है, का अपवाद, का को अपवाद करके आपने अकच करेंगे यहाँ, किंग वर्तित ये लोग मंडूपृत आ गया, वहां छोड़ दिया बीच में से कुछ सूत्रों में और छलांग मार के इधर पहुंच गया, मंडूपृत इसी को कहते हैं, है ना। देखो कहा था, 67 में था, 67 तक आया था किंगश्चा, पहले से शुरू हो रखा है, और 68 में ही था, 69 में भी नहीं है, 70 तो अधिकार सूत्र वहां जाने का मतलब नहीं है ना, 70 तो अधिकार सूत्र है, वहां गया नहीं, और 71 में आ गया, अर्थात 3 सूत्र छोड़ करके चौथे में आ गया, छलांग मार गया, इसको कहते हैं मंडूक प्लुत से पद का अनुवृत्ति होना। अवय स्वर्णाम नाम अकच्छ प्राप्त है, अवय स्वर्णाम नाम षष्ठी के बहुवचन, अकच्छ प्रथमा का एक वचन, प्राक प्रथमा का एक वचन, थे है पंचमी के एक वचन, इसलिए चांद षष्ठी किया क्योंकि इसके स्थान पे आदेश होगा, ऐसे समझ लो एक तरह से, कौन से स्थान पे होगा इनके, इनके टी के पूर्व स्थान में बैठेगा ये, अव्ययों के और सर्वनामों के टी भाग के पूर्व में अकच्छ प्रत्यय हो जाएगा। अपे दृष्टांत बाद में देंगे, पहले का प्रतीक दृष्टांत दे रहे हैं, अज्ञाते अज्ञाते 7 सप्तमी के एक वचन, अज्ञात अर्थ में का प्रत्यय, कस्य अयम अश्व, यह किसका घोड़ा है मालूम नहीं है, अज्ञात घोड़ा अर्थात जिसके स्वामी का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, ऐसा यह घोड़ा है, इस अर्थ में क्या हो गया, अश्व सूका, सूका लोक प्रासंगिक शब्द हो गया, अश्व का मिला दिया, अश्व का स्वायत्पत्ति अश्व का है। अब अवय का दृष्टांत देखो, उच्च कई ही अकच हो गया, का प्रत्यय नहीं हुआ, अकच का को अपवाद करके अकच, उच्च ही उच्च ही, अज्ञातम उच्च ही, अज्ञातम उच्च ही, जिसने पूछा ओ ये पहाड़ है कितना ऊंचा है, अरे महाराज हमने कभी ना पाने, हमें पता नहीं कितना ऊंचा, नहीं बहुत ऊंचा, ऊंचा तो है पता नहीं कितना है, पानी कितना है गंगा जी कितनी ऊंची है मुझे पता नहीं, तभी तो उतरे नहीं गंगा जी में तो मालूम क्या हुआ, कभी तो रोज जाने वाले को तो मालूम पड़ता है, जांग तक है कि घुटना तक है, एड़ी तक है कि कहां पिंडली तक है, कितना ऊंचा है, इस प्रकार से उच्च ही अज्ञातम उच्च ही। यहां देख लीजिए अभी ठीक है पूरा बैठ रहा है प्रत्यय उच्च ही, व्यक्ति भाग क्या है, आधार कहां है, यहां उच्च अव्यय को स्वयं क्या है, उच्च अव्यय है, ये तृतीया का बहुवचन समझ रहा है और आकार बोल रहा है, उच्च भीष लिख दिया होगा इसमें नहीं, हाँ उच्च भीष लिख करके अदंत बोल रहे हैं, अरे अब है उच्च नीच उच्च रुदात नीच रुदात आया है ना, तो ऐश पर में रह जाएगा, कुछ अलग कर दो। इसकी टी संज्ञा हो या चुन क्या दिटी, ये संपूर्ण पे एक सकारांत दे, सकारांत में ऐश भाग टी हो गया। टी के पूर्व में यहां पर क्या होगा, अकच प्रत्यय बैठेगा। अकच में संज्ञा चित स्वरार्थ है, चितवंत उदात्त अकार उच्चारणार्थ का अक बच गया। और मिला दो च अ में चला जाएगा, क ऐ में चला जाएगा, रू बनेगा उच्च कई। इसकी पुनः प्रासंज्ञा कर सकते हो क्योंकि तदिति उत हो गया, प्रासंज्ञा करके शुभ आएगा, अशुभ रूप हो जाएगा। अवैध तक एक देश न्याय से उच्च शब्द का स्वराज निपात में से अवैसा रहेगा, अवैध संज्ञा होने से अवैध शुभ से शुभ हो गया, उच्च कई उच्च कई उच्च कही रूप बने। पहले उच्च उच्च उच्च था, अब वो तो ज्ञात उच्चाई में, अज्ञात में उच्च कई उच्च कई उच्च कई नीच कई ही, नीच गई ही, नीचे ही रूप है, नीचे ही, नीचे ही यते है। यहां पर भी क्या हो कर गया, नीच पर कर दो, आई शब्द टी है, टी भाग्य पूर्व में अवे अवे सम अकच प्राप्त है सूत्र के द्वारा, अकच प्रत्ये अब बीच में आ गया, मिला देंगे नीचे कई एक देश न्याय से पूर्वक तैता तथित युक्तत्व तैतांतत्व नहीं हो गया पाया में एक मान करके हो गया नीच कई ही। अब सर्वनाम का दृष्टान दे रहे हैं सर्वशब्द, इसे बहुत ही विचित्रता है सर्वनामों में, ध्यान देने के लिए बहुत बातें हैं यहाँ। सर्वशब्द से जो भी विभक्ति लाओगे, कुछ स्थलों में विभक्ति का पर में रहते हुए ही अकच होगा तो क्या होगा, वो सर्व और एगा प्रातिपदिक बीच में अकच हो जाएगा, और कुछ में विभक्ति का पर रहते हुए नहीं, रूप बनाने के बाद रूप बना दो, विभक्ति कार्य निपटा दो, शब्द रूप बन गया, बनने के बाद में जो रह गया उसमें टीप देखो, प्रत्यय सहित टी पुष्टि के पूर्ण अकच करना। दो प्रकार है यहां, क्यों वार्तिक है, ओकार सकार भकार आदो सुख सर्वनाम निष्ठे प्राग अकच, ओकार सकार भकार आदो सुख सर्वनाम निष्ठे प्राग अकच। ओकार वाले दो है, ओकार वाले कितने हैं दो, ओस और ओस, सकार आदि दो, प्रथमा के एक वचन और सुख ये भी दो, भकार आदि छह हो गया, तृतीय में दो भ्याम भ्यस, चतुर्थी में दो भ्याम भ्यस, पंचमी में दो भ्याम भ्यस, तो छह हो गया। कुल दस स्थानों में क्या करना है आपने, सुपी सन्नाम निष्ठे प्राकच, सुपी सन्नाम ते प्राकच कर दिया। ओकार आदि सकार आदि भकार आदि सब परे रहते हुए, परे रहने पर इनमें क्या हो रहा है, ये जो वर्तमान में बता रहा था ये दृष्टान ये सब सुख पर में है, तो सर्व को ही हम क्या करेंगे अकच करते हैं, सर्व को ही अकच, कितने में ओकार आदि सकार आदि भकार आदि वार्तिक कर देंगे। इससे भिन्न कितना बच गया आपका, 21 में से 10 निकाल दो 11 बच गया। उन 11 स्थानों में क्या करना है, विभक्ति कार्य करने के पश्चात पौने 11 स्थान है, औ औ दो जश दो अम ता गे दसी गस गी गस आ सखी के बहुत ये छूट गया गी या। इन 11 स्थानों में क्या करना है, सीधा सुगंध कार्य बनाने के बाद में इसे दृष्टांत यहां क्या करें, सर्वे का स्थान देने, देखो जस का सर्वे रूप बन गया, बनने के बाद कच कर दिया, तब की कौन है यहाँ सर्व का ने सर्व एक बीच में कच हो गया, सर्व के बन गया। यदि आप यहां कह सकते हैं सर्व के में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, सर्व प्रातिपदिक को अकच कर दो क्या होगा सर्व का, बाद में जस को शी कर दो तो भी सर्व के तो बनेगा, यहां तो अंतर नहीं पड़ता, इन अन्य जगहों तक बहुत पड़ जाएगा जैसा साधियों में। वहां पर क्या बनना है? सर्वान सर्वेशाम, है ना। सर्वेशाम में क्या है? आसाम हो गया ना, साम आकम। तो प्रत्येक के बाद में पहले करने में और बाद में करने में अंतर दिख रहा है वहां पर स्पष्ट आपको। ये सर्वा का बना करके हम आम रखते तो क्या बनता रूप? सर्वकेशाम बनता है ना, सामाकम होकर के सर्वकेशाम बनता है ना। और अब आम है सर्वेशाम बना लो, इसका टी क्या हो गया? आम या आकर सर्वशकाम ना, सर्वकेशाम सर्वशकाम अंतर पड़े। सुगे पढ़ते हुए उकार सकार बकार आदियों में सुगे पढ़ते हुए सर्वनाम से प्रागत अक्षा, और अन्यत्र क्या होगा? सुबंत को ही अकच हो जाएगा। दिवागे दृष्टान दे रहे, इसीलिए सर्वके युवकयो हो आवकयो हो विषमत विशेष रूपण फर्क पड़ रहा है ना, इसे विषमत में चले सर्वनाम का विषमत को ले लिया, सर्व शब्द ना लेकर के विषमत शब्द को ले रहे। जैसे वार्तिक में नीचे लिखा अन्यत्र तो सुगंत से ते है प्राग अकत्स्य, अन्यत्र तो सुगंत से ते है प्राग अकत्स्य। युवकयो हो आवकयो हो ओस के प्रत्यय युष्मत अस्मत ओस, यही है ना, युष्मत अस्मत ओस, ओस के प्रत्यय का अकच करना है हमने। तो क्या होगा? युष्मत के अब के पूर्व में हो जाएगा तो युष्मकद बन गया। युवावौ द्विवचने युवकद धनोस, द्विवचन में यत्व युवकयो हो आवकयो हो। इसे सुप में युष्मकासु अस्मकासु साध्य प्रत्यय युष्मका भी अस्मका भी त्वयका मयका, जब यहां अलग कर दिया ताम जानते दिखा रहे हैं, त्वया बनने के बाद में आपने अकच किया यहां पे, त्वया बनने के बाद अकच किया, नहीं तो त्वकया बन जाता। क्या बता? त्वकया है ना, क्योंकि त्वक बन जाएगा त्वकत, त्वकत के बाद टका, यदि ऐसे क्रम से जाओ तो क्या होगा? विषमत को तुम्हारे का वचन तुम आदेश होगा, तो त्वक त्वकद आ रहेगा टाका त्वकत आ योची यह हो गया, तो कया बन जाता बनना हो। इसे अन्यत्र क्या होगा? सुबंध बना लो पहले, त्वया बना दिया रूप आपने, त्रित्रया में एक वचन रूप क्या बन गया? त्वया, त्वया बनने के बाद उसके टी को कर दो, उसका टी में क्या बचेगा? आ, आगे पूर्व में कचरा त्वय का मय का बनेगा, त्वय का मय का कोई फर्क नहीं ना, आप डिपेंड होगा। आप यदि अज्ञात अर्थ में कर रहे हो तो अज्ञात अर्थ जुड़ गया उसमें, अज्ञात अर्थ में कर रहे हैं या ईशगुण अर्थ में कर रहे हैं कि किस अर्थ में कर रहे हैं उस पर निर्भर है। स्वार्थ में करोगे तो अर्थ में कोई अंतर नहीं है, अगज प्राप्त है। अब एक और अर्थ ला रहे देखो, जैसे कुत्सिते कुत्सिते सप्तमी के एक वचन, इन अर्थों पर निर्भर है ना, आप जो शर्त विग्रह वाक्य करोगे उसके ऊपर निर्भर है। जैसे हमने सभी के क्या लेंगे? अज्ञात अर्थ ले रहे हैं अभी, अज्ञाता सर्वे, अज्ञाता सर्वे इति सर्वके, अज्ञाता सर्वे इति सर्वके, अज्ञातयो युवयो अज्ञातयो युवयो इति युवकयो अज्ञातयो आवयो इति आवकयो हो। और युष्मकासु दिया, युष्मकासु अज्ञातेषु युष्मासु इति युष्मकासु, अज्ञातेषु अस्मासु इति अस्मकासु। युष्मकावि के लिए अज्ञातैः युष्माभिः, अज्ञातैः अस्माभिः इति युष्मकावि अस्मकावि। प्रत्याने अज्ञातेन अज्ञातेन त्वया जैसा होगा वैसे विग्रह अज्ञात शब्द रूपी रूप चलाना त्वया के लिए अज्ञात अज्ञातेन त्वया अज्ञातेन मया इति त्वया का मया का ये बन गया विग्रह वाक्य पर निर्भर है। कुछ चित्र नहीं कर सकते हैं कुत्सितो कुत्सिता सर्वे इति सर्व कहे बन जाए सब बिगड़े हुए हैं। कुत्सितो अश्व कुत्सितो अश्व बिगड़ा हुआ घोड़ा बुरा घोड़ा है ये लात बहुत मारता है मालिक का सुनता नहीं ऐसे कहते हैं अश्व कह अश्व सु का प्रत्यय कुत्सितो अश्व अश्व सु का प्रासंगिक शुभलोक का मिला जाए अश्वक स्वाधिपति अश्वकता देखो अज्ञात अर्थ वही रूपता अश्वक है ना कुछ अर्थ भी वही है। इसे प्रकरण के अनुसार अर्थ निर्णय लेना पड़ता है अज्ञात अर्थ में आया है या कुछ अर्थ में आया है कैसा है ये तो प्रकरण से निर्णय होगा जहां भी शुद्ध प्रयोग हुआ है। किम यत्तदोर निर्धारणे द्वयोर एकस्य डत्रच् किम यत्तदोह सप्तमी का द्विवचन निर्धारणे सप्तमी का एक वचन द्वयोः सप्तमी का द्विवचन एकस्य षष्ठी का एक वचन डतरच् प्रथमा का एक वचन किम यत्तदोह में तीन है लेकिन द्विवचन कैसे प्रयोग कर दिया समास में है तीन चीजें है किम यत् पक्षु होना चाहिए तदोह कैसे कर दी किम एक है प्रातिपदिक दूसरा यत् है तीसरा तत् है तीन तीन रहने पर बहुत रहना चाहिए ना इतने इतने तो समास में तो नियम है जितनी पदार्थ उसे सर्वेक्षण दो होते द्विवचन तीन है तो बहुवचन होना चाहिए द्विवचन कैसे प्रयोग हो गए हैं हमें है पता नहीं समास का कमाल यही दिखा रहे पाणिनी समास का कमाल है जो आप जो छान दस और क्या दोगे नहीं है यह समास का कमाल है यत्तद का पहले समास कर दो यच्चा तच्चा समाहार दंड कर दिया इति यत्तद हो गया एक हो गया ये समाहार दंड में क्या होता है नपुंसकलिंग एक वचन एक मानी जाएगी एक समूह यत्तद का एक समूह और दूसरा हो गया दो हो गया कि नहीं हो गया अभी कि अब समाहार कर गया इसको बना लिया अलग किंच यत्तच इति ये डबल समास है यहाँ पर एक समास नहीं है पहले यत्त का समार्थ समास कर लिया फिर किम और यत्त के साथ इतने कर दिया यत्त का समार्थ इसे एक वचन रूप रह गया इसे एकत्व ज्ञान हुआ उससे यत्त मिलके एक हो गए किम एक है दो हो गया अब कर दो इतने इतने किम च यत्त किम यत्त निर्धारणे द्वयोः एकस्य निर्धारणे दो में से एक का निर्णय करने के लिए दत्रक्ष प्रत्यय हो जाता है। अनयोग कत्रो वैष्णवः इन दो में से वैष्णव कौन है ये पूछा जा रहा है इन दो में से वैष्णव कौन है अनयोः कः वैष्णवः इस विग्रह वाक्य में आपने क्या कर दिया किम सबसे डतरच कर दिया अनयोः कः वैष्णव इति कतरो वैष्णव कः के शब्द का क्या प्रयोग हो गया कतरा बन गया कैसे किम सु डतरच किम सु डतरच प्राची संज्ञा शुभलोक चकार की संज्ञा हो गया डतरा बच गया डतरा में भी डकार की भी संज्ञा कर दो चुटू आतरा बचेगा किम अतरा किम अतर डिप्त होने के कारण क्या होगा उसके पढ़ते हुए किम शब्द के टी भाग किम को लोप कर देना डिप्त समर्था बस क्या लोप कहा बच गया अतरा है मिला दीजिए कतर बन गया कतर स्वायत पत्ति ही कतरा कतरो कतरा कतरा कतरो कतरा न पुलिंग वैष्णव पुलिंग इसलिए किनोलिंग में चलेगा ना, ताप हो जाएगा डकरज को, कतरा कतरे कतरा स्त्रीलिंग में, कतरम कतरे कतराणी, नहीं कतरम नहीं बनेगा, अद्भुत आदेश हो गया ना, अद्भुत कतरद कतरद कतरे कतराण, फिर सूत्र आया था अड्डादिभ्य पंचभ्य। इसी प्रकार यच्छत से अनयो यह, इन दोनों में जो अनयो यह वैष्णव स आगच्छतो, आप देने से जो वैष्णव वो अंदर आ जाओ, दूसरे बाहर रह जाओ। अनयोर यह स, इस अर्थ में क्या कर दिया, यत्सु डतरच डतर ड गया च गया अतरा बच गया, यत अतरा प्रासंगिक शब्द सुल भी चला गया, यत अतरा तिलोक कर दो, य अतरा दिला दो, यतरा स्वायत्पत्ति यतरा। ये में अनयो सह अनयो सह वैष्णव चेत तम प्रति दानम प्रदद्यात्, ऐसे कोई वाक्य प्रयोग कर दे, अरे उन दोनों में से वो वैष्णव है देखो उसको दान दे देना। इसलिए क्या हो गया, तप सु डे सब लोग डेंगे चला गया अतरा बचा, तप अत्र टीलो तो अतरा मिला जो तथरा स्वायत्पत्ति है तत्र इत्यादि। अब वा बहुना जाति परिप्रश्ने डतमच, वा वे है बहुनाम षष्टि के एक वचन, जाति परिप्रश्ने शब्दों का एक वचन, डतमच प्रथमा का एक वचन, बहुनाम एकस्य निर्धारणे डतमच स्यात्, बहुतों में से एक का निर्धारण करना हो वह डतमच प्रत्यय हो जाता है। जाति परिप्रश्ने का अर्थ इन्होंने वृत्ति में जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि भाष्यकार ने कहा इस सूत्र में जाति परिप्रश्न शब्द की जरूरत नहीं है, तो खास प्रयोजन इसको लेकर काफी विवाद है, इस शब्द को लेकर सांदक जो उपनिषद में कतमक कतमत सामा कतमा कतमार्क ऐसे प्रश्न आया, कतमा कतमा रिक कतमक कतमत साम, वहां भाष्यकर सूत्र को उठाया विचार किया कि जिस प्रकार के दृष्टांतों को वैयाकरण देते हैं उसके अनुसार लगता है जाति ही परिप्रश्न ऐसा लेनी चाहिए, जाति का ही परिप्रश्न हो तो फिर वहां वो परिषद में घटेगा नहीं मामला, रिक्त जाति को लेकर वो परिप्रश्न नहीं है। इनका प्रश्न क्या है, कितने संख्या है वहां, इसे जातो परिप्रश्न ऐसा है, सप्तमी वाक्य करना चाहिए दान देने, रिक्त जाति वाले तद विषयक जातो क्या हो जाएगा, तद विषयक कितने इस संख्या ग्रहण हो जाएगा। तो महावाशिकार ने तो कह दिया इसलिए लफड़े में पढ़ना ही नहीं, ये शब्द को निकाल दो हटा दो व्याकरण से, इसको निकाल देना सूत्र से निकाल देना, इसलिए वृत्तिकार लोग उसको लेते ही स्वयं आगे लिखा है उन्होंने जाति प्रश्न की प्रत्याख्यातम आकर, जाति प्रश्न जो सूत्र में है इसका आकर ग्रंथ में अर्थ महाभाष्य में खंडन कर चुके हैं, अतएव इसकी वृत्ति में हम ग्रहण नहीं कर रहे। कतमो भवता कटः, कतमो भवता कटः, आप में कट शाखा का अध्ययन करने वाला कौन है यह प्रश्न है। इस अर्थ में किम सबसे क्या कर दिया आपने, डतमच बोलते हैं किम सु डतमच, इन्हें बहुतों में ना एशाम मध्य का कठाध्याय, आप लोगों में से कठ का अध्ययन करने वाला छात्र कौन, इस अर्थ में किम सबसे डतमच हो गया, किम सु डतमच, डतमच भी क्या बचेगा, च गया ड गया अतम बच गया अतम, तो किम अतम डिपेर लोपा किम इन लोप हो गया, क हल अतम है मिला दीजिए प्रकार से यत सु डतमच तत सु डतमच प्रासिंगे सुब्लुप यत अतमा तत अतमा तिलोप य अतमा त अतमा मिला दीजिए यतम ततम स्वायत्पत्ति यतम ततम। वाग्रहणम इस सूत्र में जो वाग्रहण किया वो एक पक्ष में अकच भी कर रहा है इष्ट वाग्रहणम अकजार अकच का अपवाद ना हो जाए। कह का अपवाद तो कर ही दिया इसने, कह को अपवाद कह को सामान्य कर चल रहा था, कह को अपवाद कर अकच आया था, उस अकच को भी अपवाद कर गया डतमच कर सकते थे, इसने वाग ग्रहण कर दिया कि नहीं नहीं अकच को नहीं बाढ़ केवल कह को बात दीजिएगा, अकच को विकल्प कर देना है। इसलिए एक पक्ष अभी बन गया यकह सकह कका किम से ककह और यक से यकह तप से सकह रूप बन जाएगा अकच हो गया। और महाविभाषी के कारण से वो भी विकल्प है, इसलिए पक्ष में क्या होगा कह यह सह वो भी रह जाएगा, कहा यह सह कका यह सह सकह है ना, और कतमा यतमा ततमा ये भी रूप बने, तीन तीन रूप बने। इस प्रकार से प्रागिवीय प्रकरण आपका पूर्णता को प्राप्त होता है। अथ स्वार्थिका, अब जो है स्वार्थिक प्रकरण आरंभ होता है, तजित का अंतिम प्रकरण भी है, तजित में यही अंतिम प्रकरण है। इवे प्रतिकृतौ, इवे प्रतिकृतौ, इवे सप्तमी के एक वचन, प्रतिकृतौ भी सप्तमी का एक वचन। इव इस अर्थ में देखिए, इव का अनुकरण क्या, इव तो अभी है वहां सप्तमी का रूप बनेगा ना, इव से युव से गी लाकर सप्तमी के वचन कैसे बना रहे हो आप, युव तो अभी है शुभलुक हो जाएगा, इवे कैसे बन गया, तब ये समझना इव जो अपे है ना उसका अनुकरण कर लेना, अनुकरण कर लिया, अनुकरण करके सादृश्य रूप अर्थ बोध को युव इस प्रातिपदिक से गी लाया, प्रसंज्ञा करके सप्तमी हो गया, इवे बन गया। सादृश्य विशिष्ट पदार्थों में अर्थ विद्यमान, सादृश्य विशिष्ट अर्थ विद्यमान उपमान वाचक शब्दों से, उपमान अर्थ वाले प्रातिपदिक से कन प्रत्यय करते हैं, कन का अधिकार होगा, क का अधिकार खत्म हो गया, अब कन कन नित स्वरवेद है, क और कन में, क में तो सामान्य स्वर हो जाता है, जो भी प्रकृति और प्रत्यय अपना अपना होता है हमेशा वही रहेगा, इनमें अब क्या हो गया वो नित कर दिया, आदि जाप्त हो जाएगा कन प्रत्यय का अधिकार, इसलिए कहते हैं कंस्या। सादृश्य विशिष्ट क्या चीज लेना है, है? प्रतिकृति लेना, प्रतिकृति का मतलब क्या, उसी का नकल है, चंद्रमा का नकल क्या होगा, चंद्रमा का फोटो, चंद्रमा का नकल क्या होगा, चंद्रमा का चित्र, चंद्रमा का मूर्ति, ये नहीं लेना चंद्र के सदृश मुख वाली चंद्रमुखी, वो नहीं लेने का, वो भी सादृश्य विशिष्ट है, सादृश्य विशिष्ट होने के लिए सादृश्य विशिष्ट प्रतिकृति नहीं है, वो प्रतिकृति करते उसके जैसा चित्र अथवा मूर्ति खिलौना ऐसी चीज बनी हुई बनी होनी चाहिए वैसे की वैसे, तब कहते हैं उसको प्रतिकृति, मूर्ति चित्र आदि में लेना, प्रतिकृति उसकी असली वस्तु की समान ही होगी, उसी का ना प्रतिकृति, असली वस्तु की समान ही होनी चाहिए, देखने से वही असली चीज याद आ जाना चाहिए, हाँ ये वही है उनका। कई बार मूर्तिकार ऐसी मूर्ति बना देते हैं वो फोटो देखो कुछ और होता है, वो मूर्ति कुछ और दिखता है। अब ऐसी चेतनगिरी महाराज जी के एक बार फोटो बना, फोटो दिया कि मूर्ति बनी, बन गया तो पता नहीं चल रहा थी चेतनगिरी महाराज जी की कौन है, क्या मूर्ति बना दिया इसने, ये दिक्कत हो जाती है। मूर्ति वो है कि जो उसकी बिल्कुल ऐसे बननी चाहिए नकल 100% देखते लगना चाहिए वो वहां सामने खड़ा है। विदेशों में आजकल चल रहा वो कुत्ता बनाते, कुत्ता कुत्ते की प्रतिकृति, कुत्ता कौन पालेगा, सना लाना दुलाना बीमारी दुनिया में झंझट हो गया ना, इसे प्लास्टिक के कुत्ते बनाए बड़े बड़े कुत्ते और घर के अंदर होते हैं और उसको ऐसे बना दिए हैं, वो मोटर लगा रखा अंदर में, वो हिलता डुलता घूमता फिरता भी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं इधर उधर इधर उधर घूमता है, इधर उधर घूमता है, और जैसे आप आएंगे ना उनके घर के दरवाजे सामने आते वो वो वो वो वो वो शुरू कर देंगे वो ऑटोमेटिक वो और इधर घूमते थे ना, अब घर जाओगे सोचो असली कुत्ता है, आप सोचो असली कुत्ता अंदर जाऊँ काटे नहीं जाएगा वो था ना रहता ना, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटे खिलौने बनाते प्लेट के ऊपर दो कुत्ते बो बो बो बो करते हैं जैसे कोई आदमी आएगा पता लग जाएगा आदमी आगे घर के सामने, संसार बोलते हैं उसको, संसार उसमें लगा हुआ, दूर से आप आए वहीं से पकड़ लेगा, इतना दूरी में रहते हो पकड़ लेगा और भौं भौं उछुर कर देगा कि आदमी आ गया। अब उसके तो बड़े बड़े साइज के बना दिए हैं, कुत्ते पालने के झंझट ही नहीं, तो रिमोट है उसमें तो बैटरी लगा दो चार्ज करके, तो वो अंदर घूमते रहता है थोड़ा इधर उधर, और कोई आते ही भौं भौं करना शुरू कर देता है। कोई भी हो खुदा उसको थोड़ी पहचाने के मालिक कौन है, जीवित कुत्ता हो तो पहचान लेते मालिक है तो भौंकेगा नहीं, ये तो कोई भी जाएगा भौंकेगा, मालिक है जब कोई है, हाँ इशारा कर रहा है ना आ गए हैं, अंदर रहने वालों को पता लग रहा है कोई आ गया है, चाहे मालिक है चाहे कोई है, चोर है चाहे कोई, जब रात में कई लोग से बैटरी निकाल दे मतलब भौं भौं कर देता है, कोई भी आ रहा है जा रहा है कुछ भी हो रहा है भौं भौं करना शुरू कर देता है। रात में क्या होता है ना सन्नाटा होता है, रोड पे हल्का आदमी चल गया तो उसको भी पकड़ लेता है, उसको भी पकड़ लेता है, भौं भौं करना है, अब क्या करेंगे, कम पावर का चाहिए, हाई पावर हो गया ना वो, कम पावर का कुत्ते लाओ फिर, इसमें भी अब अलग अलग पावर के कुत्ते आने लगे हैं, हाँ वैसे करने कम पावर के बना रहे हैं ना, ऐसे अलग पावर के आ गए, अब तो कितनी दूरी तक आपको चाहिए, मकान यहाँ है बाउंड्री वॉल उधर तक है, जितनी दूरी है नाप लो उसके अंदर अंदर तक की आपको चाहिए उतनी ही कम मिलेगा, अलग अलग उसके सिस्टम बैटरी का बना दिए पावर का। अश्व ईव विक्रम आगे क्या करोगे, अश्व ईव इति अश्वसु कन संज्ञा सुब्लुक अश्व क नकार की संज्ञा हो गया चला गया अश्व का स्वायत्पत्ति अश्व क हो, अर्थात घोड़े के समान चित्त है, घोड़े के समान मूर्ति है, अर्थात घोड़े का मूर्ति घोड़े का चित्त, सर्वप्रातिपदिक स्वार्थे कन स्या, आप कहते हैं जो वार्तिकार अरे भाई सकल प्रातिपदिक कौन सा आप कर सकते हो, किस अर्थ में, प्रतिकृति नहीं स्वार्थ, प्रातिपदिक अपना अर्थ बताने के लिए भी कई बार होता है, आप श्लोक बना रहे हैं देवता लिखनी है और देवता लिख दिया आपने तो एक अक्षर कम पड़ रहा है, तब क्या करना, देवता एव स्वार्थ कन प्रति कर दो, देवता एव देवतक कन प्रति हो, एक अक्षर बढ़ गया, अर्थ वही रह गया, अर्थ वही रह गया, अक्षर एक बढ़ गया, इस तरह को कहते हैं स्वार्थ, स्वार्थ भी कन प्रति अश्व एव इति अश्व, बिल्कुल ये घोड़ा ही मैंने ओरिजिनल घोड़ा जिंदा घोड़ा को कह रहे हैं ये अश्व एव इति अश्व कह, मूर्ति नहीं चित्र नहीं जिंदा घोड़ा, घास खाने वाला घोड़ा, चना खाने वाले घोड़े को बोल रहे हैं, खाने वाले घोड़े को बोल रहे हैं, मूर्ति और चित्र खाते नहीं है ना, हाँ ये खाने वाला है, ये अंतर, एक बार गणेश जी का मूर्ति दूध पी गया हल्ला मच गया दुनिया में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाटक कर गए, कोई भी मूर्ति को पिला पिला रहे पी रहे, अश्व एव इति अश्व कः, स्वार्थिक कौन कौन प्रतियोगी अश्व का बोलिए, तत् सकृत वचने मयट, तत् प्रकृत वचने मयट, तत् प्रकृत वचने सप्तमी के एक वचन, मयट प्रथमा का एक वचन, या प्रकृत का अर्थ आरंभ किया हुआ ऐसा नहीं लेना, प्रकृत का अर्थ स्वयं कर रहे, देखो प्राचुर्येण प्रस्तुतम इति प्रकृतम, अधिकतर हम लोग क्या लेते हैं, प्रकृत मैंने जो चले आ रहा है जो शुरू हो रहा है, पहले से जो चर्चा चल रही है उसको प्रकृत कहा दिया जाता है, यानी वो नहीं लेना, जो प्राचुर्येण प्रस्तुत है उसका नाम प्रकृत, तस्य वचनम उसका जो प्रतिपादन किया जा रहा है, वो प्रतिपादन भी कैसे, साधन रूपेण कि अधिकरण रूपेण, भावे अधिकरणे वा लुट, वचन में भी दो में लुट हो सकता है, भाव में लुट अथवा अधिकरण में लुट, भाव मने उस प्रकृत का उस प्राचुर्यता का सिद्ध अवस्था, प्राचुरता जो प्रस्तुत है जिसकी प्राचुरता प्रस्तुत है उसकी सिद्ध अवस्था, अथवा जिसकी प्राचुर्यता प्रस्तुत है उसका अधिकरण, ये दो अर्थ भावे अधिकरणे वा युट प्रत्यय, पहले पहला आद्य मने कला दृष्टान्त, भावार्थ में लुट होगा तो, भावार्थ में लुट अर्थ हो तो क्या दृष्टान्त बनेगा? प्रकृतम अन्नम इति अन्नमयम्। प्रकृतम अन्नम प्रकृतम ने प्रचुरम अन्नम, प्रचुरम अन्नम अन्न की अधिकता जिसमें, अन्न की अधिकता इतना ही अर्थ भाव में, अन्न की अधिकता जिसमें कहो लगे तो अधिकरण हो जाएगा, वो नहीं लेना, दोनों अर्थ ले सकते हैं, अन्न की अधिकता ये भाव हो गया, अन्न की अधिकता जिसमें वो अधिकरण हो गया, वो बाद में लेंगे हम। आप जो दृष्टांत दे रहा है पहला पक्ष अधिकता, इतने मात्र लेना अन्न की अधिकता इति अन्नमय, अन्नमय कोश इत्यादि प्राचुर्य अर्थ में मय, अन्न सु मयट, मयट का मयरा अन्न सुमय, सु का लोप अन्नमय सहित प्रति अन्नमयम, अन्नमय प्राणमय ये सब ऐसे ही बना लेना। अपूपमय प्रचुरम, प्रचुरम ये अपने प्रचुरा अपूपा माने अपूपो मातुओं की अधिकता, मालपुओं की अधिकता, भंडार हो गया बहुत बचा हुआ है, अरे बहुत मालपु आ चुके, मालपुओं की अधिकता इस अर्थ में बना। अपूपा सु ने अपूपा जस लेना, बहुवचन लेना ना, अपूपा प्रचुरा अपूपा अपूपा जस मयट, जस को लोग कर दे प्रासंगिक सब लोग, अपूपा माया स्वायपति अपूपा माया पित की अंगीप करने के लिए अन्नमयी अपूपमयी ऐसे बना सकते हो, स्त्रीलिंग में तित में गीप दाणे। और द्वितीय अर्थ लो अधिकरण अर्थ में होगा तो अधिकरण द्वितीय तो मैंने अधिकरण तो अन्नमयो यज्ञ, देखो प्रचुर है अन्न का प्रयोग जिसमें, ऐसा यज्ञ को कहेंगे अन्नमय यज्ञ, अन्न प्रधान यज्ञ, अन्न को खूब प्रयोग किया जा रहा है जिस यज्ञ में, उस यज्ञ को कहते हैं अन्नमय यज्ञ। अपूपानां प्राचुर्यं यस्मिन् पर्वे, जिस उत्सव में जिस त्योहार में है, जैसे श्रावणी पूर्णिमा में बिहारी लोगों में क्या होता है अपूप बहुत बना, अपूपा अपूपानां प्राचुर्यं यस्मिन् पर्वे उत्सवे, सोत्सव स पर्व अपूपमय, इस अपूपमयम पर्व, अपूपमयम पर्व।